za tvoju sam ljubav prolazio ja. Preko crnih planina, preko divnih voda, samo da ti usne ljubim kao nekada. Preko crnih planina, preko divnih voda, samo da ti usne ljubim kao nekada. Ti što kažu da te varam, drugovi ti nisu, samo žele mesto mene, tebi da su blizu. Ti što kažu da te varam, nemaju poštenja, jer svaki bi od njih teo sa mnom da se menja. Čašama. Samo jedno ljubavi bili su pravu, varao sam tugu svoju s punim čašama. Ti što kažu da te varam, drugovi ti nisu, samo žele mesto mene, tebi da su blizu. Ti što kažu da te varam, nemaju poštenja, jer svaki bi od njih teo sa mnom da se menja. Jer svaki bi od njih teo sa mnom da se meni.